mgenge picha, mshikaji alikalala ndani ya futi sita. Namkumbuka mtana alipokuwa nakatisha na mara kadhaa masari na washikaji ungemkuta. Singedhana na ngoma machoni alivyokuwa mwema. Mzuri mtana shati aliwaza kabla kusema. Ibilisi wanja za mwili daima alimcheze mbali. Tungi vicheche mineli hapoonekana kujali. Tazama maisha yake uzalio na kosa lake, kama alifunga kufuli katikati yenye timu zake. Mkali kwa ushauri na saa aliongea kuhusu mapenzi huko kipinga zina. Angesema chagua kipindi angechagua chepanda. Nyumba ipendayo angechagua ya ibada. Tepe mwekundu mpaka kwenye nguo za ndani. Nadhani mimi najali wewe je, kama alikufa kwa ukimwi jiulize alijali nini. Chalizongea wote tulimgeuza shule. Na saza bure kama tupo klasi vile. Akatuasa kusukusiana katonya kutuaminiana. Mtazamo wake na mama teri daima ulifanana. Alite maisha yake ilikuwa safi kama nabii. Hakuna aliamini mwisho mshikaji utakuwa namna hii. Gawa sana kondo na kufunza kama ngaza. Vijarida vya ukimwi yendo alikuwa msambaza. Na mana alikuwa natoa bila zake kubakiza. Ama amekufunuo mola naonyeshe miugiza. Tazama siku zinakata tumuoni nini kasoro. Afya yake yeleweki eti miazisha mgogoro. Lana tunda kesho mgonjwa na hatolea chagodoro. Alifanya kwa siria dharani hakuna shahidi. Lada alivumile sana mwisho kwa siku kambidi. Ama ilikuwa kama jali kama lepigwe na radi. Hatuwezi sema na bado tunashangaa vipi vipimo vinasoma. Mshikaji alikufa kwa ngoma. Kwa njano huni mfano kwamba ukimwi ni kwa wote wembamba na ucheza sumo. Wazizi wema pia wamo na hauli kufata kimo. Ungedhani upo salama kuzidi usalama yewe. Ungedhani ukimwi utogopo tamwacha mshikaji mwenyewe. Sivyo haufanyi utakavyo wewe unafanya utakavyo yewe. Hakuonekana na viti hakuwahi kuyasinini mfasi mzuri wa madini. Lakini alikufa kwa ngoma. Alwarudisha lopotea akawapa tiba mbadala na adui mkubwa wa zina. Lakini alikufa kwa ngoma. Amshakili yanga kanga gani ulibebee. Siwambii msiusie sisemi zipu mfuguwe. Sisemi mwache kwa wema ilo ujinga usiendelee. Kwamba kila anayekufa kwa ngoma msidhani kicheche. Tuamini bado mwenzetu msiache